من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. سورة الصاد کی تفصیلا ذکر دو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام او ایوب علیہ السلام شو. اجمالاً ذکر کی نور انبیاء ذکر جمخ کی صورتنو کی اغی واقعات ترشیو. ادی صورت کی صرف نشان دی ہی گئی انمنا اخلی چدا اغی واقعات ارجات معلوم دی. ہر یوبان دی اللہ دنیا کے سے امتحانات راوستیو نغمت تیادی چواز کر عبادنا کتا سخام خاد عبرت تپارد چانم اخلے او دچا صفت کوئے نابل سکن دی پیغمبران اغید صفت لائق دی. زمونگ ایمان بغیر داغینا ایمان کامل نشکے دے. علب ایمان کاملی چاہا انبیاء باندے سمونگا دا یقینی چدا پاک بندیان دہر غلطے و خطائین خالیو دہر گنان ندوز کردہ مانا چلا ویات کے زمونگ بندیان پا تعریف سرا او پا خپل و مرتبو سرا پا غی اعمال و صالحو سرا دغزی پا دیرو سختو مصیبتونو سرا چی دا اللہ پا دین کی راغلی پا غی باندی دا ابراہیم علیہ السلام حال یاد کہیں او دا غی امتحانات یاد کہیں سمره امتحانات پاوان دی په خپل ژوند کې راغلي دي کنه ډیر سخت سخت هغه برداشت کړی چلا ویلو دا په حق کې او ابراهيم الذي وفى هغه ابراهيم عليه السلام چې پرواله کړو د الله په ټولو احکامو فرائضو کواجباتو کمستحباتو ٹھول باندی پوروا لکڑو مدعا ذکر قرآن کی پدی طریقہ باندیو کہ یاد کری دی پا عباد ناصر چدا زمان بندیان دی اوچت صفت عبدیت تی چس مرا جزی انسان کی رازی تمرا پکے کمال پیدا کی دمره عزت او شرافت زیاتی گی. ځکه اول کې تعبیر کړه په عبادت سره څوک د انبیاء او عصمت او عزت او پاک دامنی او شان ذکر کوي نو په دې الفاظو دی بیان دی. نیت کې په دې قران کې بندیان زمون ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام د دې ذکر سره د دې صفات او تعریف سره اولل ایدی وال ابصار دی الله د قسمه همت ورکړیو استقامت ورکړیو یو قسم هغه ته عملی ویل شي او بل قسم هغه تعلمي ویل شي ولل ايدي دا پیغمبران دی چټیر قوت والو پامل کې او دا پیغمبران دی چټیر قوت والو پعلم کې اے دینا تعبیر تعمل نه دی ځکه انسان ډیر کارونه په خپل لاس سره کوي اے دی لاسونه توي افسر علم توي فهم توي عقل توي الله دې پیغمبران له دواړه قسمه توفيق ورکړي او کا توفيق د عملو او کا توفيق د علمو عملي قوت او علمي قوت پیغمبرانو ته حاصل ولي الايدي کله ید مستعمليږي په معنا د احسان سره انه او پیغمبران چډیر احسان یې کړی او ډیر احسانات یې کړی او مخلوق سره ځکه بنده سره په دنیا کې لوی احسان دار چې اصلاح یې او کې عقیده نه خبر کې د عمل نه خبر کې د تیری د جهل او د کفر او شرک نه راو باسي رانا د ایمان او د علم او د توحید ته د دین لوی احسان په مخلوق بل نشتا انبیاء او د احسان کړو د خلکو سره چری دینی تربیت یې کړو دینی راهنمایي کړو هغه ته لار خولیو سورت مستقیم احسانات والابصار او د ډیر لوی عقل او فکر نه کار واستو الله په دین کې ان اخلصناهم بخالصه ذکر الدار بشکامغه خالص کړیو دي پیغمبرانو لپاره پنورو قومونو کې او پنورو مخلوق کې نورو کې دا صفت نو دیلام دا صفت ورکړیو بخالصتن پیو خصلت سرا بخالصتن پیو خوی سرا و عادت سرا ذکرت دار چاگه ذکرو دا آخرت نورا طول دنیا چیوا اغید دنیا ذکر کو اغیش پاورت دنیا سره کار او دنیا سره تعلق او د دنیا په چکر کې پراتو د دنیا د پاره قسمه قسم منسوبي جوړولې تدبیرونه جوړول تجاویز چیرې دنیا کې وسنګ ترقی کو او منزل ته بزان رسو د دې ټول فکر د دنیا د پاره د انبیاء فکر د آخرتو ذکر الدار چیا ذکر او یاداشو د اخرت چې په ایس وخت کې دا ذکر د اخرت دا غین نو رک شوه نو جدا شوه نو بیرته شوه هر وخت کې به سره د اخرت فکر او دا داسې یو فکر دی چې انسان بغیر د دین نه کنټرول کیږي چا سره چې ذکر د آخرت راغی هغه محفوظ شو هغه کنټرول شو هغه د ډیر ګناون نه بچ شو دا عقیده ده کنه په اسلام کې چې قیامت به منی قیامت ټول احوال به منی حساب کتاب دی کامل نامی دی او کمیزان دے او پولیس ورات تے ذکرت دار اگی سر دا کور دا آخرت غم دا دنیا دا کور غم ور سرنو دا مسلمان او دا غیر مسلمان دا قفرق دن غیر مسلم اگی چاہا طول شپاروت دا دنیا دا کور پچکر کی گرزی چی دا کور بسنگا بادو دا کور با سنگا ڈکوام دی که با سنگا دا ترقی او دا کمال نخی او نشانی او علامی پیدا کوام بس دی که لگی آئی او مسلمان چی اگه سر دا آگه کور غمی چی آگه کور میں خراب نشی اگر آنا پاتی نشی ذکرت دار وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارُ بِشَكَا دَا پِغَمْبَرَانْ چِو اللہوی زمونگا سر زمونگا پہلم کی داغی خلق نو چی چونکلی شویو او داغی خلق نو چی غرکلی شویو ہر پیغمبر مصطفیٰ دے اللہ وی مصطفیٰن جمع ذکر کردے دا مصطفیٰ سمطلب چلے پا خپل علم کی پا بندیانو کی خاص کی چلے لائق دے چلے خلق اصلاحو کی دے خلق رہنمائیو کی دے لائق دے چلے اللہ پیغام رسی دے لائق دے چې د نبا کې خیانت نشي دے لائق دے دې خبرې چې هر سخت تان ځان ټینګ کی او صبر او استقامت نکار واخلي اخلصناهم تر څوک نشي کېږي چې هغه کې داسې پتو ناراض کوم چې پام بیاو کې راغلي چلانا بلعزت امر کی امام الانبیاء تا افضل الرسل خیر الخلائق امر و تقید اسو چه اسبر وذکر عبدنا داودا صبر کا او یاد کا زمون بندا داود علیہ السلام تا تاغپ مثال کے پیش کوم نوچه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیب و مثال کے پیش کئی چیزان کے اغسی صبر او تحمل او اغسی پاک دامنی پیدا کام نو بیا پاغبان دے پتاو لگے جدا ٹوڑے اعتراضات غلط تی لکہ دا دیرا ناشنا خبر چی پٹولا انبیاء او کے امام پٹول مخلوقات کے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز اگنا پا مخلوقات کے سوک بہتر نشتا دکا غوی انا سیدو لد آدم زد آدم علیہ السلام دا ٹول اولاد سرداری وا ولا فخرا دلوین اینوائی ما فاللہ دا مقام را کردی کلهم تحت لوائی یوم القیامت ټول با زما د جانډې د لاندې پر د قیامت قدم علی السلام دی او کو نور دی زما د جانډې د لاندې وي نبی علی السلام هغه تعالی رب العزت وي چې داود علی السلام په شانتی صبر او تحمل نکار اخلا په تو لګی دا چې په داود علی السلام باندې اس اعتراض نو اس داغ پینو خلقو چی سویلی دی دی ټول ځان نویلی دی او ځان نیم اللہ مخراب اکڑی دا دا ټول غلط روایات تی یهودیان اسرائیلیات تی تاگی کار داری چی پیغمبران بدنامی نمون با داگی خبرو تا نگورو مون با دا اللہ خبری تا گورو چی گور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چی وذکر عبدنا داود زما بندیات کا نزکوی لمن المصطفین الاخیار داغی خلق نو چی چونکلی شوی دی پا مخلوقات کی غرکلی شوی دی وذکر اسماعیل والیسع وزل کفل او یاد کا نور پیغمبران زمان اسماعیل علیہ السلام او داغی ابتلان چې الله حکم کړ ابراهيم عليه السلام ته چې حلال کا ذبح کړم او هغه غاله یې خو دا الله دې حکم ته نو هغه دا واقعیت یاد کړه دا زه سختې په بل چا خو نه دی راغلی واذكر اسماعیل او خاص کر عرب قوم ته وي چې تاسو مشر دي تاسو دا اولاد یې عرب یې او هغه عرب و نو دا سبیان او سو خصوصیت او سو صفات خدان ته مخه تا کوي کنه چا د کوم پیغام د پاره کوم یا قیدی د پاره په دا باندې کې لوي شوی او داغه هغه معجزه هغه سشته دي چې تاسو یې په قدر او په عزت سره استعمالوي ابی زمزم دا داغی یادگار دکنه فذکر اسماعیل دا داغی پیغام ذکر کئی چی اغا دنیا تسرا اولیو انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی وکان یامر اہلو بالصلاة والزکاة وکان عند ربی مرضیا دا اعمال وګورا دا اخلاص وګورا او دا الله سره مقام او رتبه وګورا دا په سبحان الله ول دا مرتبه ورکړي دا په دی عقیده باندې چې الله کور جوړ کړو او ویلی و تعالی رب العزت پلارو زی دواړو ته انتهرا بیتیان چپاک کې دوالا زما دا کور دسنا دې بوتانو نه او دې شرک نه د کې څو وخت کې نو پرې کنه ان طاهرا بیتیا دا کور زما پاک کې خلکو به کې شرک کړی دي او قسمه قسم ګمراهې کړی نو دینه پاک ساته پاک ساته دې کې به خلق پل مناسک ادا کوي د حج لطائفین ولاکفین والرکع السجود دا خدمت تو کہ دا خلقو چسوک پکی دا اللہ بندگی پا دی طریقو کی چناستی اعتکاف تناستی سوک پکی پا دی طریقو کی چولانی روکو سجدہ کئی منز کئی دا دی دا پار دا کور جوڑ کئی دیکھ بس صرف دا اللہ بندگی کی نو دی اسماعیل علیہ السلام ابتلاء امتحان دیر مشهور دی په دنیا کې ولیسعا ولیسعا علیہ السلام چی معلوم ندی اللہ تعلم دی ار سوک چی وو پو پیغمبرانو کی دی وزل کفل او یاد کہے زل کفل علیہ السلام دا ام پیغمبرو تفصیلی ندی کڑی اللہ رب العزت چرتا لیکن پام بیاو کې دي کیف الله اصل کې ویل شي زمواره تا خیداس یو پیغمبر و چې هر چا به خپل ځان زموار ګرځاو او کچا برو کولا صلح کولا سکول دو زمواري واغسته چې زبه ادا کوم زبه ادا کوم زکو تو ویدا سویل شي وکل من الاخيار دا ټول پیغمبران چې ذکر شو دا وی خلق نو چې د الله په نسبان ډېر بهتر وو ورکل شي په مخلوقات کې د یو نه ګنا نه ده شوی د یو نه غلطي او خطا نه ده شوی بیا بیا الله صفت کوي چې باندې ځان سم کا ځان پاک کا انبیاء په سملګیا کېګا اغی کی غلطیں مراو باسا اغی کی عیبون عملتاو اغی اللہ پاکڑی دے عیبونونا دخ پلزان غوارو کام پلزان کی عیبونو لٹاو پلزان کی خطائے و غلطے و گناہونو لٹاو چشمار لیشی کنبی شمار دی ادا دیو بدبخت انسان حال لکھا دا غلوم به قدم دای ښه چې په پیغمبر به گزار کړي پاکو خلق باندې به گزار کړي او ځان ته باندې ګوري چې ما سره دا خبره لایق دي زه د سر نه تر خپل پوري د عیوب نه د نقایص نه او د ګناهونو نه او د جرمونو نه ډکه ما زه څنګه په یو پیغمبر پسې قدمو چټوم او خلب يرتقوم هغه باندې اعتراض کوم چې دا کار یو کو دا کار یو کوم او بل پلا قران نګورم چله صفاتونه کی تعریفونه کی پار صورت کې وګورم کل من الاخيار دا ټول دا خلق نو چې الله په نس باندې بهتر الله په نس باندې غورکلی شوی الله په نس باندې معزز هذا ذکر دا یو قسم بیان دی په قران کې ځکه یو بیان خلنه دی کنه قسمه قسم بیان نه دی هذا ذکر دا د قران یو قسم مضمون دی فيها كتب قيمه دي تسوي دي تدام بیا او شان وای قران کې دا لوی مضمون راځي دي تا پیغمبرانو عصمت وای دا عقیده د مسلمانانو چې د انبیا او د عصمت عقیده وساتي پیغمبران معصوم دي کدا عقیده نه نو مسلمان نه دي هغه مؤمن نه دي وحازا کی اشارت دیتا اکڑا چنامک کی جکم بیان اوشو ذکرن دا یو قسم دے دا قرآن دا بیانننا دا یو قسم دے دا قرآن دا مضمنننا چی اول کی ویلیو والقرآن زی ذکرن دا قرآن آغا کتاب دے چی دے کی بیانن دی قسم آقسم ندا پا کیاو ذکر شو چی غیت دا انبیاو اسمت وی پاک دامنی نوز ذکر کئی بل قسم حال دا انبیاء و بیان شو نوز حال ذکر کئی دا اتباع الانبیاء کم خلق چی انبیاء و پس روانو دا غی تابداری کولا اغی سر پذل کے اخلاص ساتا دا غی پا حق کے دیر خیر خواو چیغا دا هر امت مومنان دی حق پرست پا قرآن یہ ذکر کی پا متقین سرا ذکر خبر اصلی دغا دخا کار سمر اعمال ذکر کی ذکر کی پچی تقوی پا کی نئی ننشی پورا کی دے اگا عمل ندے خا سبب د نجات نه دی چې تقوا وکړي او تقوا څه مطلب ځان د شرک نه بچ کول اللهم بیا تابعدار چې څومره په دنیا کې هغه موحدینو هغه د شرک نه پاکو الله د هغه شان ذکر کوي هغه له خوشخبری ور کوي په دنیا کې او دا غی د اخرت هغه نعمتونه ذکر کوي چې مخکې سوره یاسین کې هم ذکر شو مجمالا ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون جنتیان وینن ډیر خوشاله دي جسیمون تیرین صفات کې هم تیر شو دا غی په حال کې نو صفات کې هم رالو دا په یو ترتیب سره دی کنه وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابًا او یقیناً دا خلق دا پارا چیزانی بچ کری دا شرکنا دیر خیستا مقام دیم اغس شید جنات عدن جنت ندی دا میشوالی چبیاتنا بیارتکی دل نشتا بیاتنا بل پلتلل نشتا عربوی عدن بالمکان عدن بالمکان او هوی زنده آزه اکی میخ کن او نخوزی نم جنتیان تزکه عدن اوی جنت تا چه داغی نبیه سوک نخوزی جنتنا دا میشوالی مفتحت اللهم الابواب چه مخک مخک دتلو دا جنتیانو نبا کلو شوی داغی دا پارا دروازی اسنگا چه روست رازی بیا کن سوره زمر د جنتیانو په حق کې راځي چې وا فتحت ابوابها د مخکې نه وا کله شوې د هغه دروازې وقال لهم خزنتها اوای بدی ته د جنت هغه ملائکه سلام علیکم طیبتم سلام دی پتا سو سلام دی او ډیر خوشاله په دنیا کې فتدخلوها خالدین زه داخل شې همیشه به یریګه ما بس همیشه به بیا بیا دې زینت لنشتم ولی جنات عدن دې کنه همیشه علی زید کلو کلشی وې د دې پار دروازې متکئین فیها ارام بکی پدغی جنتنو کی کپہر طریقہ باندی خو ارام بکی زکا پریشانی پکی نشتا غم پکی نشتا اس تلے والے پکی نشتا صد دنیا سوچنا فکرنا پکی نشتا عمل پکی نشتا منزودس پکی نشتا روجا و حج و عمر پکی نشتا ګوره که سوپیان یقین واغی دا عمل ډیر مړنی دی ځان یې دین جوړ کړی دی ناغی والتا منځو نه کوي دلته ډیر په ښه طریقه وکړو الله وینال تمون نشته متکئین فیها حرام بکی تکیا وهل دا کنایه دا حرام نه ده ارام په ولالیوم دې پناستیوم دې پملاستیوم دې او په ډډ باندې یوم دې خدای لفظ عام دې دې سنمانا قریبا د آرام او د راحت وا یذعون فی باکت کثیره و شراب راغوالی باپ دې جنتونو کې میوی ډیر او شراب ډیر دکه یو وخت بخالی نه کنا ته دی وژنې په جنت کې خوب نشتا چې په خوب کې خو نه سره په ځان پويږي او نه خوراک کولې شي او نه شراب څکلې شي او نه اس نه شي کولې نو دغه وخت با په جنت کې په ځمان دي تیر شي به نعمت به خوراک به میلمستیا دا نشی کیده دا سی وقت یو سکند پا جنت کی نشتا چاگه که مل مستیا نی اگه که خوراک نی اگه که جنتنو میوینی و شراب نی دا اس وقت نشتا نو دیو جن پا جنت کی خوب نشتا بیا با یو مسلمان او یو جنتی دیو سات تا پارا محروم شی او اللہوی نا زخوی محروم اکوم نا اغه کلهما مستعمل کړی دي چې کلهما رزقو منها کلهما رزقو منها کلهما پیجن کلهما کی چټی نه وي کلهما کی وقفه نه وي نو هر وخت به رزقو رزقوي کلهما رزقو منها من ثمرات الرزقن ځکه قران کثیرته او شراب وي ښا دی برا غالی پا دی جنت کی میوی دیری او شراب دی جنت دیر تکا خادمان بی حور و علمان بی اگی تواسی اشارہ قدری کئی اور سب حاضری دی تا جسمانی آرام وی جنتیانو تا پا جنت کی جسمانی آرام اور راحت محاصل لے نوس روحانی راحت ذکر کئی وَإِنْدَمْ قَاسُرَاتُ الطَّرْفِ اتراب او دی جنت یانو سرام اغا حور دی دی جنت اغا جوڑی دی چی بندون کی بیخ پلو نظرون لرا پدی پوری بل پلو بستر گنالی بل پلو بنگوری صرف دی تبا گوری دکا دیر انتظار کرده تھا دیر انتظار کرده تھا نو سغی بل چاہتا گوری اغی خود دی پتم او دی پہ انتظارو او کله چې بدینا په دنیا کې سغلت حرکت شوم مغی بالتا که دیر خپا شو چی اصلیا مکو اکنا انگستا پہ انتظاری چتا بلو گوڑی پاک ساک راشی ستا ملنا با پا کئی ستا ریکارڈ با پا کئی ستا کاغذونا با پا کئی نوولی نارا با کئی منگلوم تکلیف را کئی زانم محروم کئی دے دورا نہیں خفا دس رخو غم نشتا کنو خوا فاغیر دیر زیاد پریشان ہے چو را مونگ دے پہ انتظار ہوئی اللہ تعالی دمرا خیستہ زیون تیار کری او تدا سے دے جہالت نکا رکھ لی چکل کل پاکی پاڑا ہوکی پاڑا مکا ہوکی نا گورا پہ انتظار ہی پہ انتظار قاسرات و طرف اللہ ہوئی معلومه شو چې په زنانو کې بهتر صفت ده چې ستر او پردې پکې دا قران ذکر کوي نور به هم ډېر صفاتونه ښه خدا د کمال صفت ته بس چې دا صفت پکې و نو هر صفت پکې شته نور ملټاو او چې دا صفت پکې نو نو هیڅ پکې نشته هغه د الخریدي ښه د الخریدي بیا په کار غلاله اضافات اکل حیاء ففعل ما شیتا عرب ہوئی چه حیاء دن لارانو چه کوا چه سکئی بس اروانو نری جواب یا خواه دا خو یو حیاء دا چه انسان پدی باندی تلل شوئی دی نو قرآن ذکر دایا دی قاسرات و طرفی نظر بے بنکلی پخپلو خاندانو بلچا تبا نگوری اترابو او حمزولی بئی 33 سال 33 د دیو دا غین عمر به یو شان کې بډایګانی پکې نشته جایز پکې نشته اترا هاذا ما توعدونا ليوم الحساب او به لې شې د الله طرفنا چې ووم لیدو یقین عمره شکم اوته دا غزاده دا وخت دی دا نعمتونه دي چې تاسو سره وعده کولې شو دروازې د قیامت اې یقیني خبرې وکنه ها هغه خلق تباہ او برباد چې رسوان شو تباہ شو چغي په دې کې شک او غي دا نه کړل چې بیا به ژوندون ویو بیا به دا واقعاتي نه غي ویس نشته دي دا سوي خلق بندل زله خراب وي او طبیعت ولا خراب وي دا هیڅ نشته دي الله به قیامت کیږي چې داری شادي کنه دي هاذا ما توعدونا ليوم الحساب دا هر وخت چې تاسو سره وعده کړی شی و الله رښتینی وعده والو پیغمبرانو رښتیا ویلو بل جاء بالحق وصدق المرسلين مخکې تیر شو ان هذا لرزقنا ما له من نفاد اخری خبره کی جنتیانو تا او مومنانو تا او متقیانو تا چه جنتیانو یری گیما چه دا با ختم شی دا با کم شی بیا بسکو دا دنیا ندا چه کل او بشارت شوی دی کل او لشارت شوی دی کله یو شی نشتا او کله بل شی نشتا نه الله وی دا زما رزق دی نشته د دې لپاره ختمه دل دا خبره او ما له من نفاد نشته د دې لپاره ختمه دل ختمی دن کی اغو چتاف سرسو ما اندکم ینفدو اللہ وی چتاف سرسو دینن کنا سغوٹا موٹا دا بختم شی وما اند اللہ باقا چی اللہ سر دی اغام شدی اختمی گینا انہا آزار رزقنا ما لہو من نفاد معلوم شو چې په جنت باندې فنا ناراضي ولی بعضو خلق شک کړو د بعضو آیاتونو د قران چې سوره رحمان کې راغلی او کل من علیها فان مالک اخذ مکه یادی څوک چې په دې زمکه دی دا فنا شي جنت خو په زمکه نه دی له باندې اخذ وو اسمان نه پاسه دی نو تسنگا دینا شک کلی دی صورتی قصص دا آیاتنا چلتا اللہ ویلو کلو شین حالکن الا وجہا ہر شیبا حلاکشی پناشی مگر ذات اللہ و باقی وین نا خود حلاکی دو دو پارے چی پیدا کری دی غیا دی کنا حالکون باندې پوه نه شو جوړې علم دې ډېر کړې ده کنه په حالکون نه پويږي یعنی هغه شی چې هلاکت له پیدا شوه دې نو هغه پناشي او جنت هلاکت له نه پیدا شوه په هغه فنا ناراضي کنه من نفاد دې کی اشاره وشوخه چې هغه نش کو قیامت شي کار شي او چې څنګه الله پیدا کړی پاک خپل حال باندې چې جنتی نحور او علمان به پکې او نعمتونه پکې هغه د فنا د پار نه جوړ شي هغه د بقا د پار جوړ شي چې الله په خپل ویلي چې یوم عند الله باق نو په دې پوه نه شي بقایا نه پیژنې مدومره فکر وکړه کنه دا اوس تاسو پښتو ته خبر راوته ده ښا دې ګوره بل قسم بیان کو جنتیانو او مؤمنانو او متقیانو نور پسې بیا بل قسم بیان کړي ته قران یو قسم بیان خو نه ای او بیا دې ته هو ذکر ویلې پاول کې چې ور قران ز ذکر نو دې کې به قسمه قسم بیانو ناراضي یو نوعا بل نوعا بل نوعا دا بیان ای او هر یو کې د الله ډیر لوی حکمت ته او زمونږ په اړه کې ډېر لوی نصیحت او عبرت ته واخر دعوانا.